राम सदेह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 23 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बना हुआ है। इस वर्ष के बनता बिगड़ता रहता है, परंतु परमात्मा बनते बिगड़ते नहीं है, वो है जो ही है। उसको प्राप्त करना, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना, उसमें परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। संसार में परिवर्तन ही होता है, ये स्वर्ग के काल में भी परिवर्तन होता है, प्रलय के काल में भी परिवर्तन होता है, महासर्ग में भी परिवर्तन होता है, महाप्रलय में भी परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन होता रहता है। इस वास्ते प्रलय स्वर्ग दो अवस्था होती है। भगवान की तत्व है, परमात्मा जो तत्व है उसमें, उस तत्व ज्ञान में, वो निजानंद परमानंद में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात अलग है कि तत्व ज्ञान होने पर कुछ हो उसको पूरा संतोष नहीं होता है, भक्ति से पूरा संतोष होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान कोई कम है, जन्म मरण नहीं मिटाता है, वो नित्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आनंद का एक थोड़ा भेद है, मुक्ति का एक आनंद विलक्षण है, मुक्ति से भी प्रीति का आनंद है, वो बहुत विलक्षण है। मुक्ति जैसे है, पूतना को भी भगवान ने मुक्ति दे दी, वह मैं जसवंत की गत पाई, लाल धीरो मुख देख रहे आई, तो यशोदा को मुक्ति मिले, वही मुक्ति मिल गई, तो फिर तो अन्याय हो जाएगा ना। एक तो जहर पिलाती है, एक दूध पिलावे, दोनों में एक गति, तो जसवंत की गति हो गई, पर जसवंत का पद नहीं मिला। जसोदा को तो पद मिला है, खुद भगवान भस्म हो गए, जसवंत तो बंद है तो बन जाए, डरावे तो डर जाए, पूछना डर थोड़ी जाते भगवान, पूछा के बात में तो वो आता है, सरा सरा त्वास निवील देखना, छोटे से सोए है तो आंख नीचे सोते थे भगवान, आंख देखने से शायद उसे दया आ दिया मन में, इस वास्ते चरा चरा निवी ली थी आंख नीचे। इसमें कई टीकाकार बात लिखते हैं, कई वो तो थन देती है मुंह में, माँ का काम करती है, तो माँ है उसको कैसे मारा जाए, तो मन भगवान कहते हैं कैसी माँ को तो आंखे नीचे मार देने, कोई पाप नहीं लगता उसमें, तो मुक्ति हो जाएगी उसी। निर्वाण दाय का क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला, मुक्ति देने वाला है, परंतु बस में थोड़ा ही उसके रहे, भक्ति अवश्य ही बस करी, भगवान भगवान को बस में कर लेते, मुक्ति तो बच जाती। भगवान से किस तरह संबंध हो जाए वो मुक्ति तो कर देगा, नाम के संबंध है भगवान के, किस तरह से संबंध जुड़ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। प्रेम की बात तो अलग है, प्रेम की चीज है वो चीज और है, विलक्षण है। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं तो वैशाख का भी महात्म है, माघ का भी महात्म है, माघ स्नान का भी मत महात्म है और वैशाख स्नान का भी महात्म है, पर स्वर्ग गंगा जी में माघ के महीने स्नान करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार हम लोग चले गए थे फागण के महीने, तो स्नान करे मतलब वो दोनों पहाड़ों के बीच में होकर ठंडी हवा, और वो ठंडा जल बर्फ का जो फोन जब जाए हाथ से कपड़ा पहन रहे हाथी व्रत हो कपड़ा नहीं पहन सकते तो ठंडी में मातम तो वही है जो बैशाख का मातम है जो माघ का मातम है बैशाख के बाद में स्नान में आनंद आता है तो दोनों कल्याण करने वाले हैं परंतु वो बड़ा कठिन काम पड़ता है माघ का स्नान बड़ा कठिन पड़ता है और बैशाख का तो आनंद होता है तपत है ठंडा ठंडा जल है ठंडा जल पियो ठंडे में स्नान करो आनंद आता है तो भक्ति है वो तो है बैशाख का बात है भगवान ने क्रोध किसने समुद्र लिया वो है माघ में तो बैर रहते भगवान सो भयात कृपा भगवान से तो बैर करने वाला द्वेष करने वाला उनकी मुक्ति होती है परंतु प्रेम की बात तो विलक्षण है हमारी तो ज्ञान से भी मुक्ति हो जाए समझ से भी मुक्ति हो जाए परंतु भगवान जो प्रेम है प्रेम भगवान को भस्म कर लेता है मुक्ति हो जाए क्रोध से भी क्रोध हो गई देवेश वर्णन कर लिया भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है क्यों क्रोध कर मार तो मुक्ति हुई नहीं किसी की तो प्रेम की बात विचित्र है इस तरह से भगवान से किस तरह संबंध हो जाए वो कल्याण करने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं है अनंत से आप स्पष्टता दहते भी पाप का बिना इच्छा भी अग्नि को छू ले तो अग्नि जलेगी अनजानपण में छू जाए किसी पैर के नीचे आ जाए तो अंगार जल जाए दिखता है कि नहीं अनजानपण में तो जलाने की शक्ति तो है पापों को जला दे दुखों को जला दे शक्ति है परंतु परवश करने की शक्ति प्रेम में है प्रेम के बस ही जाए भगवान शुद्ध में यह बांध देते बंध जाते हैं राक्षस बंद हो जाएंगे असुर बन लेंगे नहीं मुक्ति कर देंगे तो प्रेम की बात मिले तो संसार का जो ये रिवाज है ये जन्म मरण में लेने वाला है इन जन्म मरण से रहे तो जाए कल्याण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी और भगवान प्रेम हो जाएगा तो मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने वो मुक्ति का मुक्ति पसंद नहीं कर दिए माना न ग्रंथ बिना मत सेवनम जरा भागवत में आया है कि मुक्ति देने पर भी भगवान नहीं लेते भगत कहते हैं नहीं भगवान की सेवा करेंगे भगवान के साथ रहेंगे उसमें जो आनंद है वो मुक्ति का आनंद नहीं है इसका अर्थ ये नहीं मुक्ति कोई मामूली चीज है ये रस का तारतम्य है रस होता है मुक्ति में एक है सब प्रेम का रस विलक्षण है जिसे भगवान परवश हो जाए भगत के वश में होता है भगवान भगत के वश में होता है तो ये सिद्ध बात है तो इससे क्या हुआ कि भगवान की चर्चा में लगे है और किसी तरह से तस्मात केना उपाय मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो संबंध जोड़ दो कल्याण करने वाले से कोई संदेह नहीं है भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो पद गाओ चरित्र का पढ़ो चरित्र का मनन करो भगवान की चर्चा करो भगवान की चर्चा कल्याण करने वाली है इस बात किसी उपाय से भगवान में लग जाए मन और तत्व का विचार करो तो मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाएगा तो भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए संसार की जो चीज है ये बांधने वाली है उन्हें बांधने वाली क्या चीज है इसमें जो सुख की इच्छा करते हैं ना संसार के संबंध से हम सुख का अनुभव करते हैं वो ही बांधने वाला है साधक के लिए भी जो सुख में लोभ है ना मान में बढ़ाई में आदर में सत्कार में सोने में खाने पीने में जो सुख देता है वो सुख अंश है संसार बांधने वाला है परमात्मा का सुख बांधने वाला नहीं है वो तो मुक्ति देने वाला है कारण गुण संगों से सदसद गुणों का जो संग है सुख संगीन वारी ज्ञान से सतोगुण भी सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति से सतोगुण भी बांधता है तो गुण है वो बांधने वाले है और परमात्मा के साथ संबंध है वो गुण ही निर्गुण संबंध माना है। भागवत में गीता में जो तीन तत्व तम तीन गुणों का संग बताया तीनों का वो भागवत में आया चार वहां पर तमोगुण है रजोगुणी है सतोगुणी है और निर्गुण है। निर्गुण मत निकेतन भगवान के दिव्य मंदिर में निर्गुण वास है परे से सात्विक वास है मन में सात्विक वास है उस व्यवहार में वो राजस है जहाँ वर्या मान से वहां वास को तामस वास है तो भगवान के संबंध जोड़ने से वो निर्गुण हो जाता है। सगुण का जो संबंध है उसको सगुण निर्गुण संबंध माना है। सगुण और निर्गुण दोनों भेद है। सगुण करके सत्व रजतम कर सगुण है वो नहीं है। सगुण जो भगवान के दिव्य गुण है माधुर्य है ऐश्वर्य है सौंदर्य है महत्व ये जो प्रभाव है भगवान का वो प्रभाव का गुण है वो कल्याण करने वाला है। सत्व रजतम ये गुण मानने वाले हैं क्यों सत्व रजतम ये गुण प्रकृति संभव ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और भगवान का दिव्य लोक है भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है भगवान का दिव्य माधुर्य है भगवान का दिव्य जो सौंदर्य है ये सुंदरता वो गुणों की चीज नहीं है वो भगवान के वो निर्गुण मानी गई सब भगवान का चिंता समय सब निर्गुण है। मानो माया का कार्य जो सत्व रज गुण है इन गुणों से रहने वाला तो बंधन है और भगवान के साथ संबंध होने वाला वो ऋण इन गुणों से विलक्षण है सत्व रज से दिव्य है अलौकिक है विचित्र है। इस बार भगवान का शरीर है वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विकृत विकार जान अधिकारी सच्चिन्मय वो नीलिमा सचिद आनंद वही नीलिमा है वो भगवान का शरीर आनंद स्वरूप है। इसे अपने वो दूसरा पेष्ट तीव्र ताप धुता शुभा धान भिड़ता क्षीण मंगला बताया उसने आशीष क्षीण मंगला भगवान के है वो जो गोपिका में सब गई भगवान का वो बंदी बंशी बाधन सुना तो सब ले चली गई और क्यों को उसमें भाई बंधु पिता ने उधर पति देश देवंद ने रोक दिया तो रोक दी हुए भगवान का जो विरह हुआ उस विरह का हुआ दुख उसे और गए सब पाप क्षीण हो गए और जो मिलन वाला मन नहीं मन उसे भगवान का आनंद हुआ तो क्षीण मंगला मंगल रूप नष्ट हो गए। तो वहाँ पाप और पुण्य नहीं है वास्तव में जो गुणों का संग है वो मिट गया सत्वगुण का संग रजोगुण का संग आश्री संपत्ति के विष संपत्ति के साथ होने वाला वो मिट गया है वहाँ पाप और पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य तो मानने वाला है दोनों ही पुण्य भी मानने वाला ही है पाप भी मानने वाला है। उन सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति से गुण मानता है सतुगुण भी रजोगुण तमोगुण मानते हैं और भगवान का जो प्रेम है वो बांधने वाला नहीं है वो मुक्ति देने वाला भगवान के साथ किसी तरह से संबंध हो जाए। राक्षस असुर मारने के लिए गए पूतना भी मारने के लिए गई उनकी भावना और तरह की है तो भी भगवान का संबंध होने से उनकी भी मुक्ति हो गई कल्याण हो गया उद्धार हो गया। अरे प्रेम से करे वो तो हमेशा कर्षण है अरे वो बैर से करे वो माघ का स्नान है तो स्नान दोनों पुण्य तो बरोबर है पुण्य बरोबर नहीं है तो दोनों उद्धार करने वाले हैं परंतु वैशाख के स्नान में तो आनंद आता है तो प्रेम में भगवान के भजन में आनंद आता है और कर्ण शिशुपाल आदि थोड़ी प्रेम आता है वो चिंतन करने से भय होता है दुख होता है संताप होता है अंत में वो कल्याण करने वाला होता है भगवान का संबंध है वो इस वास्ते किसी तरह से भगवान का संबंध जैसे कथा है सत्संग है कीर्तन है नाम जप है भगवान के लीलाओं का पद गान है ये सुनना है चर्चा आपस में भगवान ही करना है ये सब कल्याण करने वाली चीज है भगवान की चर्चा मात्र। अब उसमें देखो अयोध्या है और जनकपुरी भी है और लंकापुरी भी है, अलग अलग पुरिया है। रामायण में, रामायण के अंतर्गत है सभी, एक रामायण में ही है, अयोध्यापुर भी रामायण में है और जनकपुरी में रामायण में है, मिथिला में और लंका भी रामायण में ही है, अलग अलग बात है। तो लंका निवासियों को हुआ कल्याण ही, अमृत की वर्षा करी गई तो बंदर तो भालू जी गए, राक्षस जी ही नहीं, क्यों राक्षसों का ध्येय भगवान था, विष्णु भगवान की तरफ चिंतन से मरे हुए, और बंदर भालू मरे हैं राक्षसों की तरफ चित्र करा, सिर्फ राक्षसों की तरफ रहा इनको मारना है, इस वास्ते भी जी उठे, भगवान ने कल्याण कर दिया। फिर तो अंतकाल की स्मृति है वो अनुसार गति होती है, अंतकाल से महामय स्मरण होता करे भगवान का स्मरण से करे, तो किसी कारण से भगवान में मन लग जाए कटके ना उपाए ना, इस वास्ते मत चेता मत गत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथ यंत्र मान नित्यम तुष्णते चल बनती है, सबाते बताई मत चेता मत गत प्राणा, भगवान में चित्त लगाए मन लगाए भगवान में, और जीते भी भगवान के लिए ही है और चेष्टा है सब सब भगवान की होती है, बोध यंत्र परस्पर भगवान की बात ही कहते हैं, दो भक्त मिल जाते हैं तो भक्ति बात कहते हैं वो भक्ति बात करता है, अरे कथयंत्र से सुनने वाले मिल जाते तो व्याख्यान सुना सुनाने में भगवान लग जाए, तो परस्पर बात में भगवान का भजन, व्याख्यान में सुनाने में भगवान का भजन और चिंतन करने में भगवान का भजन, परस्पर बात करने में भगवान का भजन, तो भगवान का भजन सब तरह से कल्याण करने वाला है, इस वास्ते मनुष्य जीवन सफल भगवान की बात से होता है। कथा कीर्तन कल विशेष भोसागर का नाव संसार रूपी समुद्र की नौका है, तो भगवान की कथा मिल जाए, भगवान की चर्चा मिल जाए, भगवान के गुण गाने की बात मिल जाए, भगवान के कीर्तन की बात मिल जाए, सब कल्याण है। जो भगवान के साथ संबंध है कल्याण है, और संसार के साथ संबंध है वो पतन करने वाला है, क्योंकि वो सत्वरस्तम गुणों का संग है, ये गुण मानने वाले हैं, सुख संगेर वंदनी ज्ञान संग सतोगुण रजोगुण कर्म संगेर और तमोगुण प्रमादार इंद्रिया भी, इनमें संग बिना ही प्रमादार इंद्रिया सब मानता है, तो बंधन करने वाला है, भगवान का स्वरूप है गुणातीत, वो संबंध पाने वाला नहीं है, वो मुक्ति देने वाला है। इस वास्ते उम्र भर में भगवान का चिंतन करो, उसका चिंतन करो, उसके नाम का जप करो, उसके कीर्तन करो, भगवान की कथा कहो, भगवान की कथा सुनो, संतों की कथा सुनने से भी कल्याण होता है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भक्तों के चरित्र सुनने से अंतर शुद्ध होता है, भगवान में प्रेम होता है, भगवान में आकर्षण होता है, तो संतों के चरित्र जो भक्त हुए पहले, जो संत जीवन मुक्त हो गए, जिन्हें देवी भी प्राप्ति हो गई, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त, तो भक्त हो वे भगवत निराकार सगुण सगुण के निरागुण निर्गुण के भक्त हुए, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों की कथा कल्याण करने वाली, दोनों का दर्शन कल्याण करने वाला है। यह सेवते माम अगुण गुणात्म अध्याय रामायण में है, राम गीता है, उत्तरकांड के पांचवा सर्ग है, तो उसमें कहते हैं मेरे सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, निराकार का ध्यान करे चाहे साकार का, भगवान का ध्यान होना चाहिए, तत्व जो बोध होता है वो भगवान के तो स्वरूप है, तत्व जो ज्ञान है वो, तो यह सेवते मा गुणम गुणात्म गुणों से निर्गुण का सेवन करता है, यदि वह गुणात्मा अथवा सुगुण का ध्यान करता है, भगवान का कहते हैं सो वो नहीं हो, सगुण का ध्यान करने वाले मेरा स्वरूप है, निर्गुण का ध्यान करने वाले मेरा ही स्वरूप है, वो तृतीय लोक तृतीय तीनों लोकों में जा घूमता है, अपने चरणों की रज्जी से दुनिया को पवित्र करता है। यथा रवि जैसे सूर्य जिस देश में चला जाता है उस वक्त प्रकाश हो जाता है, इस देश से उल्टा चला जाता है जमीन रात हो जाती है, ऐसे भगवान के सगुण को निर्गुण दोनों ही जो भगवान के भक्त है तत्व जीवन मुक्त महापुरुष है, ये संसार में रहते तो दुनिया का कल्याण करते हैं, उनके दर्शनों से स्पर्श से भाषण से चिंतन से किसी से संबंध जुड़ जाए तो भगवान और भगवान के भक्तों का संग कल्याण करने वाला है। निर्गुण रूप ध्यान करने वाला भी कल्याण करता है, सगुण का भी ध्यान करता है, इस वास्ते भगवान का संबंध है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, ऐसे भक्ति ज्ञान ही नहीं कोई भेदा, उभय हरेक हो संभव खेदा, भक्ति भी ज्ञान भी होटल बिल्क नहीं दे रहे। जो निर्गुण वो सगुण कैसे है, सगुण निर्गुण कैसे है कि जल हिम उपल बर्फ हो चाहे जल चलता पड़ता जल हो तो फर्क नहीं है, फर्क देखने में फर्क है, वो बर्फ कहता है वो जल कहलाता है। इस तरह से भगवान का स्वरूप कोई सही हो कल्याण करने वाला है, सगुण निर्गुण साकार निर्कार दो भुजी चतुर्भुजी सहस्रभुजी विराट जो भगवान का रूप है, तो स्वरूप के भगवान के दे ना वेदे न तो न दाने से जिया न वेद ये दाने सक्रिय दोनों स्वरूपों के लिए बताया कि मेरा दर्शन हरि को नहीं होता, उसमें फिर चतुर्भुज रूप तो फिर भक्ति से होता है पर विराट रूप तो भगवान कृपा ही करते हैं उसमें दर्शन नहीं होता, क्यों विराट कृपति तरफ मनुष्य ध्यान ही नहीं जाता, सगुण में निर्गुण में इसमें ध्यान जाता है, विराट रूप से बहुत कम जानने वाला है, इसमें विचार करने वाला बहुत कम है, संसार विराट रूप संसार है तो सब जगह ईश्वर रूप है, अगर ईश्वर रूप से देखा जाए तो ये विराट का दर्शन है। भागवत में आदि अवतार आता है, पहले ही पहले अवतार संसार के रूप से भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ही प्रकट हुए तो इसमें भगवान भावना हो मात्र कण कण भगवान भावना तो कल्याण हो जाए। इसमें संसार के लिए दो तरह की बात आती है, एक तो संसार को दुखालय कहा है और एक भगवान के ईश्वर का स्वरूप बताया बाहु पेटे पुनर दुखालय वशाश्वतम, संसार को दुखालय बताया दुखों का घर है और ये कहते सब जगह ईश्वर रूप है, तो दुखालय दोनों कैसे है कि संसार से जो सुख चाहता है उस दुखालय दुख दुख मिलेगा और जो संसार की सेवा करता है उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। संसार में ही पतन करने वाला स्वार्थ बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो पतन करने वाली है, सेवा है वो कल्याण करने वाली उद्धार करने वाली सबका भला करने वाली तो उद्धार करने वाली, इस बात से संसार के साथ संबंध रखो तो संसार की सेवा के लिए रखो, इसे लड़ने के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, संसार के साथ संबंध रखो संसार की सेवा करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान में लग जाए, भगवान के नाम में लग जाए, भगवान लीला में लग जाए, भगवान के चरित्र सुनने में लग जाए, भगवान के लीला पद गाने में लग जाए, भगवान के नाम का कीर्तन करने में लग जाए, ये संसारी बड़ी भारी सेवा है, जीव का एकदम परिवर्तन हो जाता है, एक तो संसार में फंसे हुए हैं, एक भगवान के कीर्तन में भजन में लगे हुए हैं, बड़ा भारी फर्क है, भगवान का संबंध होने वाला वो कल्याण करने वाला है। इस वास्ते जितना ही समय हमारे भगवान में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए, कथा सुनने में लग जाए, पद गाने में लग जाए, नाम कीर्तन में लग जाए, नाम जप में लग जाए, सत्संग में सत्चर्चा में भगवान की चर्चा में लग जाए, भगवान के गुणावाद में लग जाए, कल्याण करने वाली चीज है। ये दो है, अपना शरीर है और शरीर ही है, तो शरीर है प्रकृति का विभाग और शरीर है परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश कल्याण करने वाला, संसार का अंश पतन करने वाला है, दोनों शरीर और स्वयं है। इस बात सर्वेशु कालेषु महामनुस्वर सबसे मेरा स्मरण करो और युद्ध से काम करो अपना, संसार का काम करो, संसार से राग नहीं, संसार को अपना नहीं कह सकते, अपने लिए नहीं कह सकते। भगवान अपना है और अपने लिए है, संसार अपना नहीं है। अपना शरीर भी बदलता है, शरीर भी साथ एक रूप नहीं रहता, तो संसार कैसे एक रूप रहेगा? अरे भगवान एक रूप ही रहते हैं, उन्हें बदलता ही नहीं। इस बात संसार की तरफ आसक्ति, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, सुख भोग इच्छा, ये बंधन करने वाला है, महान बंधन करने वाला। संसार की सेवा करके कल्याण करो, और भगवान की सेवा करो, भगवान को याद रखो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का प्रेम करो, वो सब तरह से कल्याण कल्याण करने वाला है। इस वाज सर्वेशु कालेशु महामान स्वर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी उपाय से भगवान में मन लगाना है भाई, भगवान का संबंध जोड़ देना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। गोविंद गोपाल।